کچھ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں توجہ نہیں کروں گا تو کرے گا کون؟ ہب انک میت، سوچی ابھی تیری جان نکل جائے، کون پلاننگ کرے گا تیری اولاد کی؟ وہ جو مدبر ہے، جو پوری کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے، وہ تیری اولاد کی بھی تدبیر کرے گا. جب والدین صالح ہوں، نیک ہوں، جب ان کی ڈائریکشن درست ہو جائے، پتہ اللہ تعالیٰ کیسے بندوبست کرتے ہیں؟ کس طرح خضر علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں باپ نیک ہے، ماں نیک ہے. فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، کس طرح ان بچوں کی دیوار اور ان کے خزانے، ان کے مال کی حفاظت کے لیے اللہ مزدوروں کے طور پہ نبیوں کو لگا دیتے ہیں، کرو دیوار. وکان ابوہما صالحا، باپ جب نیک ہو، ماں جب نیک ہو، تو اولاد، ماں باپ دنیا سے چلے گئے، ان بچوں کی روزی کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے محافظ کون سے تلاش کیے؟ نبی. موسیٰ سے کہا اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، کس طرح اللہ نے دل میں القا کیا، یہ دیوار گری ہوئی ہے، کھڑی کرو، اس کے نیچے خزانہ ہے ان بچوں کا. کن کا؟ کان ابوہما صالحا. سبب کیا ہے؟ ان کا باپ نیک ہے. انسان یہ کیسے سوچ سکتا ہے، میں اپنے رب کے سامنے گروں گا تو پھر میں ضائع ہو جاؤں گا، یا میں اپنی اولاد کو نیکی کی طرف لگاؤں گا تو یہ ضائع ہو جائے گی؟ یہی وہ تصور ہے جس تصور کے پیچھے پوری دنیا گھائل ہو رہی ہے. اس بات میں کوئی شبہ نہیں، تجارت سنت ہے، نبوت کا 46واں حصہ کرو، کوئی کام کرنا انبیاء نے بھی کیا، شرم محسوس نہ کرو، لیکن دین چھوڑ کے، یہ تصور اسلام نے نہیں دیا. اور اگر دین بھی ہو، انسان ہر وقت خائف اس طرح رہے کہ میرا کیا بنے گا، جو میرا رب چاہے گا، جو میرا رب مجھے بنائے گا، میرا وہ بنے گا. اور اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں، یدعون ربهم خوفا وطمعا. سچے مومن خوف کی زندگی بھی گزارتے ہیں اور تمے کی زندگی بھی. ان کو تمہ جنت کا ہوتا ہے، خوف جہنم کا ہوتا ہے، لیکن امید کا پہلو غالب ہوتا ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، متقی کی تعریف آ گئی، ولی کی تعریف، جن کا ایمان ہو. ایمان کس پہ؟ اللہ پہ. جس کا رب پہ صحیح ایمان نہیں، وہ ولی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جس کا فرشتوں پر ایمان نہیں، جس کا کتابوں پر ایمان نہیں، جس کا رسولوں پر ایمان نہیں، جس کا آخرت کے دن پر ایمان نہیں، جس کا تقدیر پر ایمان نہیں، وہ کیسے ولی ہوگا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. اور ولی وہ ہوتے ایمان کے بعد جن کے اندر تقویٰ ہو. تقویٰ کیا ہے؟ حفظ النفس عما یؤثم، ہر اس پہلو سے بچانا اپنے آپ کو جس سے انسان گنہگار ہو جاتا ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، جس نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے، انہوں نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، اما سلکت طریقا ذات شوق، جب کہیں تم جا رہے ہو دائیں بائیں کانٹے ہوں تو تم کیسے گزرتے ہو؟ کہا، شمرت واجتہدت، جہاں کانٹے پڑے ہوں تو میں اپنے کپڑوں کو بچا کے گزرتا ہوں. فرمایا، گناہوں سے اس طرح بچ کے نکلنا یہ تقویٰ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر کیا فرماتے ہیں، لا يبلغ العبد حقیقة التقوى حتى يترك حتى يدع ما حاك في الصدر. کوئی شخص تقوی کی اس بنیاد کو نہیں پہنچ سکتا جب تک شبہ والی چیز کو بھی چھوڑ نہیں دیتا جو اس کے دل میں کھٹکا پیدا کرتی ہے. کتنی بلند بات ہے. تو جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ کیسے متقی ہوگا؟ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں.